Яке бу хайыр дугар, бөлік. Ағы дұс мені. Алдыр тетсін болық бетіне, етсін Есус Христе дедхе тілді, бостыг бұ алық жыл. Хері бұ танай цогыланд хен цір хобцылсан, алтын бұгчте хүн. Мүн бөкір хобцыста яду хүн ор жеребіл. Танар хен цір хобцысымсын негінегін онцхаан харч. Та энд тухлан суугайд. Харин яду хүнді чи тэнд цогс. Эсвэл миний хөлийн гишгүүр хабд суу гэвэл та нар өөрсдийнхээ дунд ялгуурлыг бий болгож, бузар бодол санаатай шүүгчд болсон бусуу. Миний хайрт ахдүү нараа, сонсогдвон. Бурхан энэ ертөнцийн ядуусыг өөрийг нь хайрлагстад амлсан хаанчлалын өвлөгчд болгож, тэднийг итгэл дотор баян байлгахын тулд сонгоогүй гэж юу? Харин та нар ядуу хүнийг хүндэтгсэнгүй. Та нарыг дарлан шүүхэд аваач гэсэд нь баячууд биш гэж юу? Та нарт өгөгдсөн эрхэм нэрийг тэд гутаанд оромжилдоггүй гэж юу? Хэрв та нар хаан хуйл болох чи хөршөө өөрийн адил хайрлагсныг судрын дагуу биелүүлж байвал та нар сайныг үйлдэж байна. Харин та нар хүнийг алаг үзвэл та нар нүгэл үйлдэж хэрэгтэн мэт хуйлаар яллагдах болно. Учир нь бүх хуйлыг сахивч нэг дээр нь бүдрэх хим боловч бүх хуйлыг зөрчсөн болно. Учир нь бүү завхаар гэж айлтсан тэр бас хүн бүү ал гэсэн юм. Хэрв чи завхаарайгүй хэрнээ хүн албал хуйлын гэмт хэрэгтэн болно. Эрхчлөөний хуйлаар шүүгдэх гэж буй тэдгээр хүмүүс шиг тийхүү яр, тийхүү үйлд. Учир нь өршөөл үзүүлээгүй нэгэнд шүүх өршөөлгүй байх болно. Өршөөл нь шүүхийг ялдаг ажээ. Ахад үс минь, хэрэв хүн надад итгэл бий гэсэн атлаа, үйлсгүй бол ямар ашигтай юм бэ? Тийм итгэл түүнийг аварч чадна гэж юу? Хэрв ахтүү чинь, эсвэл эгч дүү чинь өмсөх хувцсгүй, өдөр дутмын хоолоор дутагдаж байхад нь та нарын нэг чинь тэдэнд амар тайван яв, дулаацах болтугай, цадах болтугай гэж хэлчихэд бидэн зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг нь тэдэнд өгөхгүй бол ямар ашигтай юм бэ? Иймээс ч итгэл нь хэрв үйлсгүй бол өөрөө үхмэл юм. Гэвч хэн нэг чинь чамд итгэл байна, харин надад үйлс байна. Чи надад итгэлээ үйлсгүйгээр харуул, би чамд өөрийн итгэлийг үйлсээр нь харуулъя гэж хэлж болох юм. Бурхан бол ганц гэдэгт чи итгэдэг. Эн чин сайн хэрэг. Чөтгөрүүд ч мөн үүнд итгэдэг бөгөөд чичирдэг юм. Мунхаг хүнэ, харин чи үйлсгүй итгэл нь ашиггүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрхийг хүсэж байна уу? Бидний эцэг Абрахам тахилын ширээн дээр өөрийн хүү Исаака өргөхдөө үйлсээр зөвтгөгдсөн биш үү? Итгэл нь түүний үйлстэй хамт ажиллаж байсныг, итгэл нь үйлсээр гүйцэд болсныг чи харж байна. Абрахам бурханд итгэсэн. Энэ нь түүнийг зөвд байдалд тооцогдуулсан юм гэж өгүүлдэг судар бийлэгдсэн бөгөөд Абрахам бурхны анд нөхөргөж дуудагдах болсон. Хүн зөвхөн итгэлээр бус үйлсээр зөвдгөдгийг чи харж байна. Мөн үүний адилаар янхан им Рахаб элч нарыг хүлээн авч тэднийг ондоо замаар явуулахдаа үйлсээрээ бас зөвдгөгдөөгүй гэж юу? Учир нь сүнсгүй бий өхмөл байдгийн адил түүнчлэн үйлсгүй итгэлч бас өхмөл болоо.